У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідія Ярмошына абвясціла ў панядзелак раніцаю вынікі галасавання. У першым туры абраныя дэпутаты ва ўсіх 110 акругах. Сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, так лічаць назіральнікі ад АБСЭ. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША заявіў, што беларускія выбары былі вельмі далёкія ад міжнародных стандартаў. Тэма выбараў падрабязна ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. На прэсавай канферэнцыі ў Менску місія назіральнікаў АБСЭ абнародавала сёння высновы з вынікаў свайго назірання за выбарамі. Міжнародныя назіральнікі адзначылі, што, нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Алесь Дашчынскі. Віце-прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЭ і спецкаардынатар кароткачасовых назіральнікаў Ан-Мары Лізен адзначыла, што АБСЭ не можа прызнаць выбары ў Беларусі поўнасцю свабоднымі і дэмакратычнымі. Каб праводзіць у будучыні цалкам дэмакратычныя выбары, трэба цалкам выконваць стандарты АБСЭ. Ан-Мары Лізен адзначыла, што галасаванне праходзіла добра, аднак падлік галасоў адбываўся ў закрытых умовах. Паводле назіральнікаў, працэдура падліку галасоў атрымала ацэнку дрэнна ці вельмі дрэнна на 48% цэнтах наведаных участкаў. Таксама назіральнікі зафіксавалі некалькі выпадкаў наўмыснага фальшавання. У 35% выпадкаў назіральнікам АБСЭ адмаўлялі ці перашкаджалі ў назіранні за падлікам галасоў. Паводле спадарыні Ан-Мары Лізен, сігналы пра паляпшэнне выбарчага працэсу не былі рэалізаваныя, і ў выніку значнага прагрэсу ў дэмакратычным развіцці Беларусі не адбылося. Кіраўнік місіі назіральнікаў Герт Арэнс заявіў: На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЭ. Гэтыя выбары парадавалі ўсіх назіральнікаў АБСЭ, аднак гэтае жаданне супрацоўнічаць з намі можа стаць добрай асновай для больш радыкальнага паляпшэння ў будучыні. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу. Гэтая заява папярэдняя, а канчатковая з'явіцца праз некалькі месяцаў. Кажучы пра паляпшэнні, спадар Арэнс сказаў, што раней назіральнікаў не пускалі нават на прыступкі, а цяпер можна было зайсці ў будынак. Але ён мяркуе, што карэннае паляпшэнне нельга ажыццявіць за кароткі час. Назіральнікі адзначылі, што кампанія была ледзь прыкметнай і праходзіла ў строга кантраляваных умовах. Таксама спадар Арэнс адзначыў адсутнасць перадвыбарчай палемікі. Ён лічыць, што назваць кампанію перадвыбарчай у пэўным сэнсе гэтага слова нельга. Спадар Арэнс адзначыў адсутнасць жывога духу. Назіральнікі нагадалі, што ў іх задачу не ўваходзіла прызнанне альбо непрызнанне выбараў, а толькі іх маніторинг. Ан-Мары Лізен сказала: У нас былі спрэчкі паміж парламентарамі і прадстаўнікамі місіі. Мы заўважылі, што доступ назіральнікаў да галасавання быў абмежаваны. Такая наша заява не павінна трактавацца як прызнанне ці непрызнанне выбараў у Беларусі. Мы зараз хочам падкрэсліць наш заклік да ўладаў Беларусі актыўней супрацоўнічаць з намі і паляпшаць ход выбараў. З каментарам адносна выбараў у Беларусі выступіў сёння і прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Роберт Вуд. На наш погляд, выбары былі істотна далёкімі ад міжнародных стандартаў. Мы галоўным чынам бярэм пад увагу справаздачу АБСЭ, але зноў жа, гэта толькі папярэдняя справаздача. Відавочна, мы хочам працаваць з беларускім урадам, і мы будзем шукаць спосабы, як гэта рабіць. Але зноў жа, гэта толькі наша пачатковае меркаванне. Мы спадзяемся дэталёва пра гэта сказаць вам пазней. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. Таксама сёння ў Менску адбылася і прэсавая канферэнцыя назіральнікаў за выбарамі ад СНД. Місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Кіраўнік гэтай місіі, выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў, заявіў, што выбары прайшлі без парушэнняў. Чаму ўлады не прапусцілі ў парламент ніводнага апазіцыянера? Магчымая рэакцыя Захаду на беларускія выбары? Ці працягнецца нармалізацыя стасункаў з афіцыйным Менскам? Прагноз на ўчора. Дылема «Удзел ці байкот» у святле вынікаў выбараў. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк і аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў. Праскі акцэнт у нашым эфіры праз 25 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. В очередной раз вертикальщики со своими подчиненными выборы в белорусский парламент превратили в пародию на выборы, происходившие с открытым издевательством надо мной, над оппозицией, над избирателями. У нас происходят выборы. Это не выборы, а это какое-то чудо. Выборы без выбора. Это один фарс. Выборы прошли замечательно. Просто чудо. Красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз. Наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён уключаны круглыя суткі. Хвіліну праз 15 агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. З нагоды завяршэння выбарчай кампаніі з заяваю выступіла сёння еўрапейская кааліцыя. Яна назвала выбары недэмакратычнымі і несвабоднымі. Сітуацыя гэтым разам аказалася яшчэ горшая, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах па ўсіх кірунках арганізацыі выбарчай кампаніі, гаворыцца ў заяве. Выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу для прасоўвання кандыдатаў ад улады зрабілася яшчэ больш маштабным, лічыць еўрапейская кааліцыя. Узяўшы пад увагу характарыстыкі кампаніі, Еўрапейская кааліцыя ацаніла выбары як сфальсіфікаваныя. Сёння свае высновы, зробленыя ў выніку назірання за выбарамі, абнародавалі і праваабаронцы, удзельнікі кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Пра гэта з Менску Алег Груздзіловіч. Беларускія праваабаронцы назіралі за выбарамі ў 86 акругах са 110. У доўгатэрміновым назіранні бралі ўдзел 280 актывістаў, яшчэ 210 далучыліся ў асноўны дзень выбараў. Назіральнікі прайшлі падрыхтоўку паводле методык і рэкамендацый АБСЕ. І якую ж агульную выснову яны зрабілі па выніках выбарчай кампаніі, кажа старшыня беларускага хельскага камітэту Алег Гулак. Две прынцыповыя высновы з гэтай кампаніі, да которых мы прыйшлі. Тое, што сама па сабе палітычная кампанія па выбарах адзначалася пэўнымі станоўчымі зменамі ў параўнанні з мінулымі кампаніямі. Перш за ўсё, вызваленне на пачатку выбарчай кампаніі палітзняволеных. Большасць кандыдатаў, у тым ліку апазіцыйных, не стваралі перашкод для распаўсюду друкаваных агітацыйных матэрыялаў. Аднак, тое, што тычыцца непасрэдна працэдур фарміравання участковых выбарчых камісій, недастатковая празрыстасць рэгістрацыі кандыдатаў, прымус да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні, закрытасць выбараў для назіральнікаў, на нашу думку, яўна не адпавядалі стандартам капенгагенскага дакумента АБСЕ і беларускаму заканадаўству. Алег Гулак заявіў пра недавер да афіцыйных дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі, прызнаўшы, аднак, што сцвярджаць пра іншыя вынікі ў назіральнікаў няма падстаў. Намеснік прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Беляцкі назваў чорнай дзірой выбараў датэрміновае галасаванне. Праабаронцы перакананы, што працэнт удзелу ў датэрміновым галасаванні быў значна ніжэйшы за 26 паводле ЦВК. Завышэнне лічбы было патрэбна для таго, каб сказаць, што выбары адбыліся там, дзе яўка была ніжэй за 50% і для фальшавання вынікаў, мяркуе Алесь Беляцкі. Праабаронца прывёў такі прыклад. На некаторых участках удалося даведацца, колькі прагаласавала датэрмінова, а колькі 28-га. Чамусьці менавіта на гэтых участках вынікі аказаліся на карысць дэмакратаў, што сведчыць пра маніпуляцыі з лічбамі. На думку Алесі Бляцкага, тое, як ціха праходзіла выбарчая кампанія, таксама сведчыць пра нежаданне ўладаў дазволіць сапраўднае волевыяўленне. Это была хіба што самая ціхая выбарчая кампанія за ўсе часы існавання выбарчай кампаніі. Самая папулярная тэма афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі у нас была гэта датэрміновае галасаванне, ідзіце галасуйце. І ў гэтым, безумоўна, вінаваты адміністрацыя, якая арганізоўвала гэтыя выбары, якая давіла сродкі масавай інфармацыі да такога лядашчага стану, у якім яны зараз у нас знаходзяцца. Што газеты друкуюць толькі анекдоты, показкі, прагноз надвор'я, і не дай Бог якая-небудзь грамадска-палітычная інфармацыя там з'явіцца. Праваабаронца Валентын Стэфанович мяркуе, што фактычна гэтыя выбары праводзіла не цэнтральная выбарчая камісія, а найперш органы выканаўчай улады, адміністрацыі прамысловых прадпрыемстваў і навучальных устаноў. У выніку зноў дзейнічала адпрацаваная сістэма фальсіфікацыі, асабліва падчас папярэдняга галасавання. Што робіцца са скрынямі на працягу 5 дзён і 5 начэй, дагэтуль засталося невядомым. Зафіксаваны былі некалькі такіх выпадкаў, калі назіральнікі фатаграфавалі пячаткі на апечатаных скрынях, а на наступны дзень гэтыя пячаткі выглядалі ўжо па-іншаму. Ну, ведаеце, выпадкі на акрузе Лябецькі, дзе зроблены быў фотаздымак такой. Можна сказаць, што все тыя намаганні, якія хацелі зрабіць улады, каб прадэманстраваць, што выбары адбываюцца больш-менш пазітыўна, былі цалкам зруйнаваныя гэтым папярэднім галасаваннем. Праваабаронца Валентына Стэфанович. І зараз у працяг выбарчай тэмы нашае апытанне. Сергей Астраўцоў пытаўся ў людзей на вуліцах горадні, як яны ацэньваюць вынікі выбараў і чаму, на іхную думку, ніводзін апазіцыйны палітык не трапіў у палату прадстаўнікоў. Ну, я думаю, што выбары дастаткова прадказальныя былі вынікі. Ну, але можна, я думаю, пагадзіцца з прэзідэнтам у значнай меры. Трэба, так сказаць, высоўваць маладых. Ну, а мне падаецца, што сама пастаноўка пытання трошкі дзіўная. Выбар не было ніякіх выбараў, і тое, што зараз адбылося, гэта даволі прадказальныя вынікі. Усе, у тым ліку і ўдзельнікі гэтага мерапрыемства, адразу ведалі тое, чым гэта скончыцца. Як апазіцыянер мог трапіць у парламент, калі камісіі цалкам нанятыя ўладай? Калі ў сябрамі камісіі будуць прадстаўнікі розных палітычных партый і апазіцыйных, тады вынікі будуць зусім іншыя. О результатах выборов я еще не знаю, вчера только были. Ну а по поводу отсутствия оппозиции, ну, по крайней мере, нас уверяют, что оппозиции нормальной нет. Да, честно говоря, даже 100% не могу сказать, как это реально оценить. Те выборы, которые действительно прошли у нас, я голосовал за Антусевича. Представник партии БНФ. Да. Потому что подлик голосов – это социальная фальсификация. Абсолютно, на моего очи бачу. Апытанне на вуліцах горадні. З вами Радио Свобода, темы дня. Нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЕ ў сваёй справаздачы. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Герт Аренс заявіў, што расчараваны выбарчай кампаніяй ў Беларусі. Тым часам місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Еўрапейскія палітыкі, якія спадзяваліся на лібералізацыю сітуацыі ў Беларусі, зазналі паразу, лічаць лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Еўрапейская кааліцыя назвала праведзеныя выбары недэмакратычнымі і несвабоднымі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі заявіў, што не верыць у празрыстасць і дэмакратычнасць парламенцкіх выбараў у Беларусі. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына абвясціла ў панядзелак раніцаю вынікі галасавання. У першым туры абраныя дэпутаты ўва ўсіх 110 акругах. Сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Сярод новых дэпутатаў – чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта, кіраўнік віцебскага аблвыканкаму, намеснікі старшыняў аблвыканкамаў шэрагу абласцей, чыноўнікі гарадскога і рэгіянальнага ўзроўняў. Працягнуць працу 29 дэпутатаў папярэдняга склікання. Жанчын будзе столькі ж, як і раней, 33. На чарзе ў нас тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Ля мікрафона Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Шклоў. Пётр Мігурскі вінаваціць Лідію Ярмошну ў фальсіфікацыі фактаў. Драгічын. Тут на перамогу праўладнага кандыдата добра папрацавалі мёртвыя душы. У літаральным сэнсі гэтае слова. Горадня. Фальсіфікацыі падліку галасоў, як правіла, займаюцца тры чалавекі. Старшыня участковай камісіі, ягоны намеснік і сакратар. Уражанне. Намеснік старшыні ЕГП Ярослав Романчук балетаваўся ў гарадзенскай паўночнай акрузе номер 51, дзе кандыдатам уладаў была Марына Рэмша, загадчыца паліклінікі. В принципе, власти не готовы к тому, чтобы на период прихватизации их кто-то контролировал. Власть хочет украсть народное добро без контроля даже одного, двух, трех депутатов. Господар Романчук вынес в выборчей кампании особистый досвид. В отношении меня использовались грязные вообще способы дискредитации личной. Сделали меня сепаратиста. Одни говорили, что я хочу присоединить Гродно к Польше, другие к Литве. Ярослав Романчук лишит вельми корыстным и поспеховым досвид идеи не АДС на выборах. Исходя из данного позитивного опыта, мы будем готовиться к президентской кампании и выходить в формате ОДС именно, потому что, как показала практика данной кампании, абсолютный провал концепции бойкот. Кроме ОДС, в стране третьей силы нету и не будет президентской кампании. Ситуация. Во всех 17 округах Гомельщины обраны проуладные кандидаты. Як на тое зреагавалі демократы? Кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі АГП Васіль Палякоў. Я б не сказаў, што ўлада абыграла ці перайграла апазіцыю. Было зразумела, што не трэба верыць нейкім абяцанням. Гомельскі палітык Уладзімір Кацора. Па-рознаму можна ацэньваць, якія гульні гулялі нашы лідары, лідары апазіцыі. Можна гэта называць палітычным дэльтанізмам. Ну, я б устрымаўся такіх рэзкіх ацэнак. Я скажу больш мякка. Проста яны не ведаюць сітуацыю, як у дэмакратычных колах, так і настрой выбарцаў, як кажуць, адарваліся ад народу. Выніковы пратакол пра абранне дэпутатам палаты прадстаўнікоў старшыні шклоўскага райвыканкаму Валера Іванова дагэтуль не падпісаны сябрам выбарчай камісіі Пятром Мігурскім. Яму слова. Протокол считается действительным только в том случае, если имеются подписи всех членов окружной избирательной комиссии. Этот протокол еще не находится в ЦИКе, и нет основания заявлять председателю Центральной избирательной комиссии, что у нас Иванов является депутатом Палаты представителей по Шкловскому избирательному округу. Поводу господара Мігурска, яму удалося выявіць два несапраўдныя протоколы з вёскі Александрія. Адзін быў запоўнены алоўкам, а другі наогул не запоўнены. Такі ж пратакол спрабавалі падаць з вёскі Бушлякі. Усе тры дакументы Мігурскаму ўдалося забраць. Нагадаем, па шклоўскай выбарчай акрузе, акрамя Валеры Іванова, балетаваўся і прадстаўнік БНФ Рыгор Кастусёў. Здарэнне. Анатоль Хацько мае вопыт у назіранні за выбарамі болей за 10 гадоў. Во што ён заўважыў учора на выбарчым участку ў гарадзенскай школе нумар 1. Запись по кожному избирателю. Получилось 100 человек добавилось. По сравнению с теми данными, которые мне дал председатель комиссии. Фальсификация происходит, когда на отдельно за столом собирается секретарь, зам председателя и председатель. Суммируют так, как надо, так, как им было доведено. Скаргу пра так званыя мёртвыя душы, якія наўмысна запісалі на галасаванне ў Драгічынскім раёне, давядзецца разглядаць тамтэйшай пракуратуры. Заяўнік – каардынатар руху за свабоду Александр Раманович. Напярэдадні ён наглядаў, як участковая камісія нумар 1 носіць скрыні для галасавання па кватэрах. Адрасы нямоглыя да часова хворыя нібыта паведамілі асабіста. Александр Романович. Карла Маркса, дом 36, квартира 109. Ее хозяин помер уже больше за год назад. Потом квартира 15. Соседка сказала, что эта громадянка Сабаева померла 10 у травни. И так само не могла ждать заявку. Далее Александр Романович называет докладные личбы, из яких выникает, что Драгичинская участковая комиссия разлишивала на додатковый 51 бюллетень для фальшивания выников голосования на корысть проуладного кандидата Владимира Здановича. Прогучал выборчий дзённик. С вами был Александр Байчук. Начная свобода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе былы кандыдат у дэпутаты Ярослаў Раманчук. Сваю ацэнку ў выбарчай кампаніі дасць лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. У даследаванні свабоды пра сацыяльны партрэт новаабранага дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Таксама ў начным эфіры пра паўвекавы юбілей літаратара і выдаўца Адама Глобуса. Начная свабода ў эфіры на сайце ад 22 гадзіны паводле менскага часу. Сёння ў дыскусіі на сайце свабоды чытачы давалі сваю ацэнку выбарам у палату прадстаўнікоў. Далей у нас форум свабоды Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч. Наше пытанне, ці прызнаеце выбары вы, чытач, які падпісаўся Алекс, назваў рытарычным і патлумачыў чаму. Гэта пытанне, якое не патрабуе адказу. Як можна прызнаваць ці не прызнаваць тое, чаго не адбывалася? Ян Зменску не верыць афіцыйным дадзеным пра яўку людзей на выбарчыя ўчасткі. На маім участку учора а 19:30 на старонцы з маім прозвішчам было толькі 3 подпісы. Мой дом прынамсі байкатаваў гэтыя выбары. Думаю, што на справе не было ў іх яўкі больш за 50%. Смешна ўявіць, што ва ўсіх акругах дэпутатаў абралі ў першым туры, і прычым менавіта тых, якія ўваходзілі ў спіс Лукашэнкі. Галасавалі не людзі, а вертыкаль. Катэгарычны ў ацэнцы вынікаў выбару і Алексей Зменску. Улада прадэманстравала таталітарызм, апазіцыя – дэбілізм. Захад – фінансавы інтарэс, Расія – імперскія замашкі. З майго гледзішча выбар беларусаў не павінен супадаць ні з кім у пералічаных. Востра адрэагавалі некаторыя чытачы сайту свабода.орг на сённяшнія каментары лідараў апазіцыі. У адказ на выснову Вінцука Вячоркі, што Еўропа прайграла двубой з Лукашэнкам, і заяву Анатолія Лябецькі, што Лукашэнка кінуў еўрапейцаў, чытач, які падпісаўся Джинс, напісаў: «Не Еўропа прайграла і не еўрапейцаў кінулі, а вы, спадары Лябецька і Вячорка, прайгралі тады, калі адмовіліся падтрымаць байкот. Навучыцеся прызнаваць свой пройгрыш, а не валіць усё на еўрапейцаў і Лукашэнку. Ці саступіце сваё месца 16-гадовым пацанам, у якіх мазгоў, як аказалася, нашмат больш, чым у вас». Чытачы задумваюцца і над пытаннем, а што далей, пасля гэтых выбараў. Віталь Зменску. Галоўны лекар атрымаў сваю палату. Усе пацыенты ціхія, не трэба нават уколы рабіць. Наш народ варты сваёй палаты, бо акрамя 500-800 чалавек ніхто не прыйшоў пратэставаць на плошчу. І на завяршэнне некалькі тыповых для нашых чытачоў ацэнак якаснага складу абранай учора палаты прадстаўнікоў. Паплаўскі з Менску. Палата номер 4 укамплектавана як належыць і не будзе нічым адрознівацца ад палаты номер 3 або номер 2. Што не прапішуць, усё выканаюць. Віктор. Цяпер палата будзе зусім стэрыльнай. Форум свабоды, агляд падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. 391-2224. Мы чакаем вашых смс-паведамленняў, а таксама вашых званкоў. Круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Далей званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакумчык. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Адкрытасць, справядлівасць і дэмакратычнасць выбараў – тэма абмеркаванняў слухачоў свабоды. У нас происходят выборы. Это не выборы, а это какое-то чудо. Выборы без выбора. Это один фарс. Едучи в громадском транспорте города Орши, наблюдал такую изъяву. Стоит молодежь на автобусе, его загучал мобильный телефон. Выборы, выборы. Кандидаты – люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Половина автобуса смеется, а половина глядит с настерогой. Вот я и думаю, что у нас и громадство так поделено. Половина за Лукашенко, половину супроть. В своем интервью Первому национальному телеканалу наблюдатель от России Вадим Густав говорил о том, что они задавали вопрос избирателям, за кого они голосуют. Я считаю, что это неэтично, и это превышение полномочий наблюдателя другой страны. Працягваем праграму смс-паведамленнем ад Дмітра Піменава. У беларускай амбасадзе ў Брусэлі за дзень прагаласавала 8 асоб. Сябры цягам дня праводзілі пікет і назіранне за выбарчым фарсам. Жыве Беларусь! На тэму выбараў і далейшыя тэлефанаванні. Што ж за выбары? Боже, насмешка над людзьмі. Міліцыянт і два мужыка носяць урну па Савецкай вуліцы 115-м доме во дворе. Ловяць людзей, каб яны прагаласавалі. Ні паспарта, нічога не пытаюцца. Суд, ну, все баранавічы. І яны з аднаго двара пашлі ў другі двор. Пэўна, не хватало гэтых людзей, чи што ім не хватало? Што ж гэта робіцца? Ах, матка боска, людзі мае добры, пазор і ўсё. город Брест. У Білорусі аж на шостий раз голосування моєго, хто ще за мене завжди проголосовує детерміново. Аналогічно, у гетем 2008 році у Білорусі за мене проголосували, неізвісно хто, детерміново. Я не смог проголосовать на выборах. Я инвалид второй группы с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Чтобы вызвать для голосования домой, я должен был позвонить по телефону. К сожалению, в приглашениях на избирательный участок телефон отсутствует. Я думаю, что не я один такой. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму. Что это за президент такой, который все время хвалится, что он всю оппозицию уволил, и она у него даже работы не имеет? О чем это говорит? Это говорит о нарушении прав человека, в частности, права на труд, гарантированное Конституцией любой страны. Недолговечное існування опозиції у Білорусі – це перебор. Як і в випадку Хрущова, як і казав про покоління, яке буде жити при комунізмі. Ляснув Нікітка Кукурузник і ягоний комунізм. А білоруська мова живе і буде жити вічно, як і Білорусь. І у її опозиція, яка і є передусім мова. Єврейська мова лічилася уже мертвою, а вирятував я її, узнявши з небиття, якраз виходець з незнищальної Білорусі – Алік Ветренський. Я хочу высказать свое мнение, чтобы Радио Свобода объединила, привела в систему все звонки нашего народа белорусского, которые выказывали свое мнение о выборах, записали на пленку и передали наглядальникам ОБСЕ. Хай ведают надзиральники мнение народа. Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, пасля яго краскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі парламенцкай кампаніі.